Kristin. Ja, hejsan. Ulf Tore Mannhjelm här. Hej. Jag har skrivit en liten barnbok som jag tänkte prova med dig. Jaha. Då börjar så här att det satt en man vid ett litet, litet bord. Och på det lilla, lilla, lilla bordet fanns det en liten, liten, liten, liten sked. Och bredvid skeden fanns en liten, liten, liten, liten skål. Och bredvid skålen fanns en liten, liten, liten, liten, liten, liten grötbit. Och bredvid den var det en liten, liten, liten, liten, liten, liten, liten saltspad. Ja, vad tyckte du? Kan det vara något, tror jag. Med lite illustrationer till eller något? Ja. Ja. Bra, tack så mycket. Tack. Hej.